قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فَإِنَّهُ مَنْ يَتْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ ثُمَّ يَكُبُّهُ وَلَا وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَا زمائی عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رو الہ العالمین مونږ تاسو ټول ته د دین په هاو په دین باندې د چلېدو او د تلو توفیق را نصیب کړي زمونږ استاد یو کامل مکمل دین دی او الہ العالمین او د الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم پدې نیمګړې فانی دنیا کې د ژوند تیرولو طریقه موږ تاسو ته خولې ورپ دې معاشره کې بعض کمزوري ضعیفان دې اثرې دې وسه خلق اوسي دا زموږ دین مسله دا چې دا بیا سری بي وسه بي طاقت خلق چې هغه نه د ځان ته پوس کول شي نه بل څوک ته پوس کول والي د دې خلقو خدمت او د دې خلقو د حقوقو د پاره منډوال دا د جنت او د الله د ملاوي دو اسباب دي او دغه بیا سری خلق چې داغې نه د ځان تپوس کولې شي نه بل څوک تپوس کولو والے دای ته ضرر رسول دوی له تکلیف رسول دا په دنیا و خیرت کې د تباهی اسباب دي ګور امیشه د پاره په معاشره کې یتیمانان وي کونډي وي غریب فقیر بے درا بے تپوس خلق دی دی مناسبت سرما دا قرآن پاک دا آیات الستو او یو حدیث دا مسلم شریف دا آیات مبارکہ مانا دا دا الہ العالمین فرمائی ویکم خلق چه مومنان و سڑو تا تکلیف رسائی او مومنان و زنانو لم تکلیف رسائی دا تکلیف دا رسول مختلف صورتو نئی کلا سوک ہوئے او تاکی دام تکلیف دے سل کلا سوک قتلے او ناحق مینے تو اے دام تکلیف دے او کلا چاہتا ذہنی تکلیف رسے دروک پہ جوڑے تحمد پہ لگے دا سی خبری کے جدا غزڑاو دماغ ازارے الله وکم خلق چې مؤمنانو سره مؤمنانو زنانو له تکلیف رسي بغیر مقتصب وای زکړی دی الله وی فقد احتملوا بهتانا فقد احتملوا بهتانا دی خلق پور تکل یو لوی درو و اسم مبینا او غنا سرګردا د جندب ابن عبد الله رضی الله عنه نے روایت ہے جی فرمائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کم د کلیمی خاون چې د سبا موضوع کو تدری مسرا دین الله پر ذمہ واری کی رادت نشو دین الله په امان او ذمہ واری کی رادت نشو چا چې د سبا موضوع اوس یو سړی ساری مزو کو او دې الله وې کې مزو کو بس زما د امان دلان دې او زما د سمواری دلان دې رماو تعالی وې وره خبردار پکلي کې او معتبر سړی چې شاه سمواری وادي نو خلک کوئی دا ګوره د فلانه فلانی د سمواری دلان دې او دا د صدر او د وزیر اعظم او د فلانی غټ سړی دا هغه د زمواري د لاس دی چا چې بوزو کو ناري نه را یا زنانه را د سبب په مشکول سره دی د الله په زمان او زمواري کې را دته شو وای فلایت لبنکم الله من ذمته بشیر الله ور د خپل زمواري مطالبه درته وکړي ځکه الله چې د جان د خپل زمواري مطالبه کوي یو درېکو هیڅ حکم ته خلاف نه دی شي دیو سړي چې مواري ته په چنده د کلی نه بل کلی له تختې د یو وطن نه په بل وطن ته تختې یا په پداس دې کې پښې چې غلب پته دي د الله د وکم ولا پته دي د الله د تو خلاص دی دی شي چا چې د الله د زمواري نه لاس دی یو مسلمان ته بدلی یا ذهنی تکلیف رسولو ثم یحبه علی وجهه فی نار جهنم پھڑ بخی بید جهنم قبور کی ارتاو کی رواہ مسلم پر نگر ہم کو تازم دنیا کی لیو بلدن موارون یریب و داغی خیال و لحاظ تو زمائی رحمدو چاچی دا سباب بزکو نو دے دا اللہ رب العزت د زمواري دلاندې دیو جن چې چان الله د خپل زمواري ته پوښتنه کوي کوشش دا زو کوي ژوند دې زموږ استاد او الله دا دې کیو توفیق دراږي چې موږ چاله تکلیف نه رسو او خصوصا بی اثر خلق لرا یتیم بی اثر ر کونډه بی اثر را مساکین بی باز خلک غریبانان در په در دي نو دای سره د رحم او د شفقت حکم دی د شریعت او دوی سره د سلوب او د زیادتی حکم الله او الله رسول صلی الله علیه وسلم سره کړی بلنه سره دی غریب او خلق په نسبت د بیا سره خلق په نسبت په غټ او خلق له ترجیح نه ورکه صادق نبی وقاص رضی اللہ عنہ نے روایت کی وہ محمد نبی علیہ السلام سے اور شفق کا ساتھ نبی کریم علیہ السلام کا مشرکان ہوئے میرا ټول غریبانا بے اثر بے مال دولت خلق دے ذات سرنگی نور او ترد حاولا دیو شانا د مجلس نے پاسا لا یجترون علینا اسی نا دی سر مون مجلس کی کینو نو پا مون زرور نشی نو مون بتاسو سرکینو نبی کریم علیہ السلام دی امت دی ہدایت دپار دیر حرس لرلو دپر حرس یو ادپر درد و غم چی انکریب وچی دی غم دا وچی نا اغی وفات شرر دمرا غم قرآن ذکر کری اللہ سورہ کہف کے وئی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ اَصَفَا زما حبیب چې دې مان نروړي نو دمر ځان دې غم کې غرزولې دا غم د وجن ځان وجني ان قریب وې چې دې غم د وجن د الله حبیب وفات شوه وې د الله حبیب ذکر را چې دا خپل مرګري دې له بواب چې لگا پدې شي ګوره کدا کافران کینا سر ایمان راړو الله په د زړونو د حالاتو نه خبرې کې زر زر جبريل عليه السلام راولې چلار شزما حبيب ته وایا چې دا غټ غټ کافر کی ایمان راړي راړي او کنه راړي نه دی راړي وګوره دا غریبانان بیا سره و نشړي او کلی او شرن کنا د بیا زما قهر او غضب لسټینګې دې نشي الله حکم راولې ګورو ولا تسرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی وای مشر ذخل مجلس نا کسان شراب لخل رب سحر او ما ذکر او دا غید الله پر بدلو کی مقصد سره یریدون وجها دا الله د وجه دا الله د رضا اراده لري نو دا غریب او بیاسری او خلق د پالنې حکم دی دوی تن تکلیف رسول د دوی نه هزار غسل دا خطرناک دی تاسو د شریعت دا حکم دی چې بیا سری خلق کمزوري خلق دا غوی مدد او نصرت کول پکار ايته تکلیف رسول دی پکار پدی ګور پدی بیا سری او خلقو کی کندی دی پدی کی مسکینان دی پدی کی یتیمانان دی پدی کی در بدر مهاجر مسافر خلق دی او پدې کې د خپل لورم دي ځکه اکثر ناپو خلق لورو تړې توجه نه ورکې ځامنو نه خصاصره لري چې دې په سبا مال نو کری کوي او دا به یې هغه بکای د دې بیا سری او خلقو زمونږ تاسو په شریعت کې د پالنې حکم راغلي بل دا دې بیا سری او خلقو سره چیړل په دې پکار حدیث پاک کی راغلی دی مسلم شریف حدیث دی ابو سفیان مدینه منوره تراغلی و دی وقت دا ایمان ندر اوڑے او دطول کفار و مشریف و لابو سفیان ابن حرم او دا اللہ دا حبیب و دشمنی کی دطول کفار و مشورو دلی او دل راغلی و مدینه منوره تس خبر بارک سلمان رضی اللہ عنہ ناس تے صہیب ناس تے بلال رضی اللہ عنہ ناس تے دادری وارا فخرا غریبانا مہاجر صحابہ جی سلمان تے صہیب تے بلال تے ندا کافر کی تیری دن لیدری واروی وی ما اخذت سیوف اللہ من عدو اللہ ما اخذها ویدا دشمن د الله د موږ د تورو لاندې ډورا څومره څومره موکیو شوې ده بچي ابو بکر رضی الله عنه دا خبره واوري دا د ابو بکر څومره دې شان ته رضی الله عنه او دا صحابه چې دا خبره کولې دا راوند مرتبه نه څومره کته نو ورته وي تقولون هذا لشيخ قريش وسيله تاسو جو قریش یو مشر سردار صدا سوائے بندی غرگو نکو ابو بکر رضی اللہ عنہ جناب نبی کریم علیہ السلام تراغے رولتی جیسے رکھتی ابو سفیان تیرے لو او حضرت سلمان او صحیب او بلال رضی اللہ عنہ ما دادی ہوئی چی دیر اللہ لا دشمن دا اللہ دا سورو نبشکی جب دا سوری دلان دیر رانا گئی او ما دادی رضا اللہ حبیب ورتو یا ابا بکر لعلک اغضبتهم لئن كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربک اته نه دا غریبانان بیا سری دي چرته خفقلی غسکری دي کچری دای دي غسکری نو رب دي غسکره خبره ته خیال رس د باز خلق په غسقول سرا الله رب العزت په غضب کې راځي وی له یواز باندې کنا خیر د باز خلق په غصه کول باندې سکی چې هغه د غصه کو او هغه ناراض کو نو الله غصه کی. ابو بکر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سره فکر پیدا شو چې دا خدای الله پیغمبر علیہ السلام وای کدا غریبانه نبی اسری خفکری الله وخفه شوی زر زر راغ فقال یا اخوتا اغضبتكم اے زمارونو ما خطا سو غصه کړی دی ما یو خبر وکا قالوا لا یغفر الله لك یا اخیا وینا مو غصه شوی لوی الله دې تعالی بخنو کې اے زمغرورا وګوره حدیث دا وای چې باز بیا ترې خلق غصه کول الله غصه کول دي اغه ناراض کول الله ناراض کول دي دیو جنا د بیا ترې او د کمزور خلق او د مدد او د نصرت حکم شریعت کړي او دا غید ضرر رسولنا الله رب العزت مونږ او تاسو من کړیو ګره یتیم دې بیاسرې نه حدیث مسلم شریف کې راغلی نبی رحمه السلام فرمایي وای انا وکافل الیتیم کحاته د جنت زاو چې څوک دې یتیم پرورش کوي جنت کې ودا شي الله حبیب دا غوث او دا دواړه ګوتې راشي او چته کې وی دا تخبر یتیم دے او کپردے یتیم دے و چشاد دا پرورش کو جون گرا بے اثرے دے بے وسر دے پلاری رشتا جن دا پتھر دا شفقتا و دا محبت لا تراختی لدن بے اثرے و خلق و بارکی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منگو تاسو لدا سے حکم کرے دے ذن اوقات کی گردہ کی حدیث دا سیحین و کراغلی د غریب دومره لوی مرتبه دی اسری شری مسلم شریف حدیث هم دی او د صحیحین او حدیث هم دی وای شر الطعام طعام الولیمه یمنعها من یاتیها ویدعى الیها من یباها او د صحیحین او روایت دا چې بئس الطعام طعام الولیمه یدعا الیه الاغنیاء و یترق الفقراء و ایناکار پا دعامنو کی دعام دا ولیمه دے روڑے دے دعام تخلق ولیمه وی کنا و یا غصوب تے منے کئی کیا ور ترازی غریب دے ہوئی پلانی را خیرات کرے او کمالے ہوئی نزا غریب فقیری نزم ام لار شم او غصوب ور ترابلی یا غیر کار کئی ہوئی من در وقت نشتر او هغه خپل دومره مثال په تور په پور کې تو عامونه دي چې کتي راو بلې نو استاد دعوت دعا هغه تو عام دعوت پور هغه تو عام پته نه رسي یو حدیث کې داسې ناکار په تو عامونو کې تو عام د ولي به چې مالدار را بلې او فقیران پریږي ګور د فقیر په پرې په دو استاد له ګور په خیرات ته پیغمبر ناکار خیرات وي لبونه دیو لبو ګډام دی لال کړی میخ دی لال کړی خو چې بیا سره خلق ولې دعوت ور نګو نو ټول دعوت دې په خراب دیو جن د غریب او خلقو د الله په دې دومره قدر کی مت او عزت ده کتا لګره روپي لګولي او غریب دې پرو بدل نو تو عام دې سنت او عبادت جوړ هو کدا تو عام دې چې نه ولي بس سنت ده او فقیر دی راو نه بللو او ماندار دی راو بللو نو سنت او خود نو شو چې د توعام نه دی شر په ټول توعامونو کې ورته ناکار توعام وي دیو جن زمون په دین کې د شریعت کې د غریب او د فقیر دومره لوی شان دی او دا فقیران غریبانان دوی ته تکلیف رسولم لوی نقصان خبره ده تاسو سوارو د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه یو په دغه فقرا او په الله دې فقرا او نبی ادا کار غسو چې سو خلق دي صحابه او چې نور ملکونه فتح کړي یو په کې سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه بولې دا پاشرو مبشرو کې دې فقیر په یو جوړه کې ټول دنیا فتح کړي سعد بن ابي وقاص ادا اولنه سره دې چې الله په لار کې غش وشته او دا په یو غاش خاصو کې چې د الله حبيب ورته ویلي مور افلار به در نه قربان شه ایتا سلوه چې سید العالمین چاته وي ارمه فدا کا ابي و امي وی غشولا زما افلار او مور در نه قربان شه صادق دی او بیا قاص رضی الله عنه غازیب شخصیت او مستجاب الدعوت دعاګانې قبل دینو خلق پیدا خیرونم یریدل او د دعا په تمه به ولې د باز خلقو دعاګانې قبلې نو باغی پکار دې چې خلق بنا او رحمت وساتي پکار دې چې خلق پای سوکي بنا او رحمت وساتي امام ابو داود څنګه واقعیا په خپل جمعه کې وره لګنا او امام ابو داود په شی کې زور ور باز خلق د دعا بارک او خاص کر چیرې د پته نه لري چې د بکم دی کله د بکم دی د شامه امام ابو داود کیشتای کې ناز اولاد کیشتای جهاد د سمندر کیناره نړیر د نور په کیناره او شریعت ترشته و د دې وړي کیشتای والا له دور دور خرایا تر کوم مال کیناره سپور یو دې یو درهم اغله ورکو هغه کیناره لرا وستو نو دا غاترشکی والا الحمدللہ ویلو ندورتوی ارحمک اللہ ناغورتوی احجیبم اللہ ویسلح بالم چاورتے امام سے دیو مصحبہ مند پارا دیو کی شئی پکر آیا تھا اگوی دیل پارا چکلے او سڑے مستجاب الدعوت بھی ویلی اترشکی کہو کی اترشکی ہو کو الحمدللہ ہوئی دجزور تیر ہم کلا او مون دی بو یلا دی تعالی ہدایت کی او سارا حال دی اللہ درست کی کی دی شی دعا قبل دو علی کی ہدایت را تو تو بس مثلا میں ہر تن بولا بعد اخری آواز نہ کی دا مثلا شریعت ذکر کری بعد اوقات کی غیب نے او آواز را سی لقد اپ صاحب عمر علی د تابعین او دور کی برابر وی نبی علیہ السلام چې کله خبره روي ما وفات شو نو صحابو سره دا غم شو چې دا الله حبیب ته غسل ورکو نو جامې د بدن نظرې کوي ځکه دومره عظیم شخصیت نه لباس بدلول څه اسانه خبره نه وه دا یو فکر وه چې څوک نو بس په ټولو صحابو الله خوب راوست ادا برنه یو आवाज شو چې زو الله پیغمبر ته غسل ورکي او جامې بد بدن نه لري کوي نا دین په توبه شو یو ذات په کله کله ماری بدن مګي خو لباس بد بدن مبارک نه لري کوي نا دا چې آتشي आवाजونه کی او عبد الله بن عباس رضی الله عنه ماتوای شو وفات شو چې جنازه کې د برنه یو आवाज و اوري یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربك راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی دا ټول کې ترجمان او قران دی دا الله د حدیث د سره جنازه کې د پر آواز وشو اے نفس آرام دی اونکیها واپس شخل رب تا الله د تھا ناراضی دی او ته الله ناراضی زما بندگانو کې وردن نشاو جنت ته وردن نشاو نو باز حادثی اوازونه کی لکه زموږ علماء لیکلي ابو بکر رضی الله عنه چې کله نور نبی پیدا کیدو او د پیدایښت وخت نو پلار یې نو ددا د زنانا د مرګ او ژوند خبره د بچی پیدایښت باندې را پخې کړو چې خاوند به دشتا بچی پیدا کی د برنه اواز ویا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اے دا اللہ بندی زیر واق لقیو بچی چی دید جہنم دا اور نازان دے اسمو فی السمائی الصدیق اسمانونو کی ددنم صدیق دے لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق داد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگرے دے او داغو صاحب دے او داسې صاحب دی چې نه په ژوند جدا شو نه مر نه پس جدا شو. د امام ابو داود چې کله دا واپس راغی نو برنه یو واغ شو ویزا په یو روپۍ دی جنت په پښتو کله ګوره په یو روپۍ دی جنت کټلې د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه مستجاب الدعوت خلق به خیرون می علی دل او د دې دعا په انتظار وو د دې دعا په انتظار وو دا دعا یې څخه قبل د نبی رسول اسلام سره غلې وي قربان ما لپاره دعا وغواړه چې زما دعا الله قبول کړي د الله حبيب یو ورته دا طریقو وکړه وي خوراک د پاک چې څو غواړي الله به قبول کړي او که هیته کې حرام وي رشوت دې ګړول دې دوکدا دبل حق دې کاو کړي نو بیا حرام سره نه مز قبلېږي او نه دعا قبلېږي وی سات فراق دې پاک کا دعا به قبلېږي ابیا الله حبیب الله مبارک پور کړي وی زم حرام چې سات درته وغوړي نو دعا یې قبول وا اللهم یا الله استجب لسعد اذا دعا چې سعد در نه دعا غواړي د دعای قبل وا نو دې ټول علاقه فتح کړي د امیر المؤمنین عدل او انصاف دا ګور د ضعیف او کمزور خلکو د خیرونه بزان ساتي دا کله شل کله دیر کله ډیر موده فصل لري کله سبدستی ولري بعض خلقو د صاد رضی الله عنه په سر اسی به شکایت نوبر رضی الله عنه دې نه کسانو دې ګل ویلار شنګو په مسجدونو کې د پوزو کې د صاد رضی الله عنه بار کم ځای نه چې بدل نو خلقو به تعالی سنا کول او حقیقت دې شاباله جنت کې دنیا کې جنت دې کې ناغت د تاریخ قابل نه دنیا کې به جنت دې نه ولي کېږي خبرې ته وسو دنیا کې چې په جنت زهره کېدو خداد تاریخونو قابل شړي او چې الله حبيب چاته وي مور افلار په دنه قربان شه نو نور په دغه تاریخ په ټول خلکو یې صفات او کلی او بد نصیب بوډا ناغرا پاس دې دوی دې موسم سم نه کوي ګوره چې نتی بار ټوري موسم نه کوي دې دې موسم سم نه کوي او دا کارونه کوي هغه کارونه کوي اځه یې درو ویل شو لري دا نه کان خلق چا د خیری نه کوي خبره کله کوي د صاد رضی الله عنه زماره وا دا سره کده نمود او در یاد فار پورته شوی اصل ما د شرمول کوشش کوي ما دل ته ضرر نه رسوله تکلیف مې نه رسوله زما رب د عمر وګت کی او فتنو ته دې کی فتنو کی ککړ بس بلا دمر بلا شو روایات کراغلی و ادارو سی پر استر برا برسی دلی اکا تا سر اب ملاو شو قبل سر اب ملاو شو وی بے دساد ابن ابی وقاس خیرو والے او دا سکارونا بے قول پلا رکی بولاو چی اغزما پخلن را دی دا دا خیرو او دا ازار اغا نتیجه دی دا دزویف و کمزور و خلقو دا خیرو نبسر ازان ساتی دی موضوع زمون نن لاوا چې د غریبو بیا ثرو خلکو مدد وکې او دوی د ضرر د تکلیف نه بزان بالکل بچ ساتي ځان بچ بچ ساتي لکتا سو او رضى سيد ابن زيد رضی الله عنه فاشر او مبشر او کله بدغن نو کسان کیو دان ایک وخت دې سعید ابن زید یو قصاد دې دی او خاص وخت کې مواورید ده د دبانې یو خزي اسې سا داوا ولا بوله زما جدا دې ولې ابا دا وخت کې مروان خلیفہ و دغه وخت کې سو مروان خلیفہ ناغدوار رو مختل بودایم رو وختا او سعید ابن زید رضی اللہ عنہ رو ناور توی چې جیدان په مټول دی خدای لپاره په زمای او خبره او ور بادشاہ وی دې سترګو کتل او دې غوږونو اورېدل او دا الله د حبیب د مبارک خلی نه د الفاظ راوته چې چا د چا نه زبکا یو لې ظلمن گیر کا نو پرز د قیامت به تر و مزمکه پوره د پهاړه کې وی ځاتی ویسو اسمال اوائی جدید سرکو کتل دی غبنو ری دلو دی حدیث راویم زیب نزو سنگا دا پیغمبر علیہ السلام دا حکم مخالفت کو مروان مرتبی زبطان دا گواہاں مطالبنو کو وی بس ما دا زمکا دی لپری کو خدا و بردہ چی خیریو وی اے زمارا با دا زنانا پا دی زمکا کی پڑکی دا کوم ځمکه کې دا وکړي دا د دې د حلاکت سبب جوړ شي نو بس پوره ګور خیرې ګور دا دې کې دا دې باندې خیرې چرته وي موسی عليه السلام او حضرت عليه السلام ضرور ته خیرې کړې سلوي خال پسل الله راضي وله بلدا سمدستي شروع دي چې دا زمره د خطرې خبره نه ده چاله چې مهلت ملاو شو نو دا د خطرې خبره ده مهلت چې ول ملاو شو کنه نا نورم بوشیری مظلوم نورم بوشیری وی اللہ لا پدیز مکر کی خلاقو کنو دی بڑی نظر بس ختم سو دیوار سر بروانو تر چاپا کشاری با پوچو جدا ہما طرف تر آگئی وی بیزد سادن دا سید ابن زید خیرو والے او پدغ از مکر کی اوشار کنیو بس ورطورو غرزیدہ ادغ قبر بسو خلقوی دینا بے سنگرو باشو نو د غریبو د بیا سره او خلکو د ازار نه په کار دا دی چې سره ذااب ساتي بیا سرې خلک کوډه ده در په در دی غریب دی ستانو کار دی ستا خادم دی ستا خادم دی ستانو کار دی ددي خلکو د ازار نه دی سړی ځان ساتي ددي خلکو د ازار نه دی سړی ځان ساتي حدیث پاک کې راغلی عائشہ بی بی رضی اللہ عنہا وی وی پا ما یو زنان را دن نشوپور تا یو زنان را دن نشوپور تا او داغی سر دو لونہ دی ما نیسا سوال کولو نو دو بی بیانو پا کور کی سوئی نمو پا کور کی یو کجو روا ایدی پنوگوری دی سید العالمین کور دی اپا ٹھولو کے لئے محبوب بی بی دا اپا کو نن مونگو رسول ناشکر ہے قسم دیدا سے ناشکر ہے دا اللہ دینی نعمتون سمر دی دا دنیاوی نعمتون سمر دی خو شکر ختم دی دا چاہونوی چی شکر دی اے صحابوں داما جوست سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ واقعہ ذکر کا دا ٹھول ملکون آغشتی ہم بیو جوڑا کی ذکر دمانی دری اعتراضو نو وی دې اورس سودی کوي چې موضوع شه د ساری کنا کوټه بس منډه وای دیم کله مجلس کې ناس یو به خود شي نامیر المؤمنین ورته وای دې غصا بارکه ده ارما کو پتا حسن او حسن زون به څنګه لکه باغ اچھا چې دنیا کې دې جنت دې راشي نا ورته امیر المؤمنین دا خو زما په دان تاسو مات کې پټرا سرو ما ودا به حشر په میدان کې خدای زنه خبرې د دین او د بیجینۍ د عزت پرتی وی دا و پرد د قیامت په ډاګه کې او د رښتینی دروژن د یو منافق د مخلص په تو پرد د قیامت کې کوئی چې زه یې وای نو زه مجبور وې دا ځکه چې ساره یو رسوډی کو نو زما دغه یو جوړه ده ددا چې زه وینم نو بل د شی کې دی بار روز ورن د ټولې دنیا جرده او یو جوړه ده او دا یې ساري څنګه نه چې زما بیبي دا زما په کور کې نوکر خادم نشته دا هغه بیمار ده د کور کې خدمت کو کوئی ګټه خبره ده د کور کې څوک ګور دا حزم یو ضعیف شی وي ډېر خلق ته د خپلې بیبي سره د اخلاق او د خدمت د وجه نه دي دینا جنت ملاو دے نو ویو زنانا ما ترا لگما کورتا و دولون دیور سرا نو ما ترا دیری کجورن علاوست شینو نو ما ورتا ورکا فقسمتها بین ابنتیها ولم تأکل منها آغی دا دوار دونو لیغا کجور نیما کنو نیم یو نور کنیم منخفلی و نخوڑن بیا پاسی دا لارا نبی ری سلام راغی ما ورتا خبر ورکو ندا اللہ حبیبی من ابتلی من هذه البنات بشیئن فا احسن ایلیهن کنا له سترم من النار متفق علیه وی کم زنانا و ناری نشی اللہ پا لونو مبتلا که لونو غریب شیر لونو سشی غریب شیر سوک چی پا لونو مبتلا شو چی او کمزور جنس تی او دی سر احساناتو کل دی لونو تی قرآنو خیلو دی تی عقیدو خیلا دی تی ضروری علم نخبر کی ادب ورکو او چی کل بالغو شو پا خولی زیکی رشتو کا نو دغه لونه به د دی مور او پلار دپاره د جهنم د اور نه پر د جوړه شي کن نه له سترم من النار. او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې ویلی نسائی شریف حدیث ته وای اللهم انی احرج حق الضعیف الیتیم والمرأة اے زماربا اینی احرج دو حرج مانا علماء دا کړي ویزا یرا ورقوم سخت یرا ورقول دا حق دا دو زیفانونا یو یتیم دے بلا زنانا نی یتیم دا خپل حق تا پوس کولیشی او نزنانا دا خپل حق تا پوس کولیشی نگور دا زیفانو دا کمزور و خلقو دا کندو دا بیسری و خلقو مونگا و تاصل پا شریعت کی حکم را داغی دا مدد و نصرت حکم را گلے ادا گرے ذہن کیوں نوائے کلے او سڑے دے و اللہ غد حضرت کے جولی او پا یو محلگی کنڈی پالی کلے او رشتدار دے کلی کنڈی پالی یتیمانان پالی کلے زویفان والدے دی کور کے ناس نو بڑای مور و بڑا بلار بیا خواغا بستال ناس دے نو نظر وقت سڑے زرکی داوئی جی پما دیر بوش دے دا اللہ حبیب وینا حل ترسورونا و ترزقونا الا بزعفائکم تاو سر مدد نشی کی دے و رزق نشی در کی دے مگر دے کمزور دو وینا کچر دا سپیلی گیری والا پلار دے نوے او دا سپیل سر والا مور دے نوے او دا یتیمانا رو خود دے نوے نو ایتو خدا کانو ورے دو قابلے تو خدا عذاب الہی درات لو مستحقے نا خدا سبیلی دکی تالا تباروت مور در دعا کئے اتباروت بلار در پس دعا کئے بازی صدی سر در محلی در کند دعا گئے اے کند پالی یتیمانان پالی بی اثر خلق پالی نو دیوئی کنی زمو تبرن جدا دور فراخ رزق اللہ را کئی و دور دیر شو اللہ حبیب وی نا تو غرور تکبر مکاو بریدونا متاووا دا دی زویفانو دا وجه نتاسو دا دمرار صدر کے لیش او دا اللہ حبیب ویلیو وی ابغونی الزعفا ما زویفانو کے لٹاوئی فا انما تنصورون و ترزقون بزعفائکو تاسو لبد دی کمزور دا وجه نا اللہ رب العزت رزق در کئی اگر دی آیاتونو او حدیث کې مونږ او تاسو ته دین دا خبر او خیال چې مونږ چاله zarar او تکلیف نه رسو کوشش دا کوي چې هیڅ چاته zarar نه رسوي اے کافرو دې نه یو په میدان جنگ جوړ دې نه تاسو ته حکم دې الله جو سوجه کويګا په دې میدان جنگ نه علاوه تاسو الله د خو اخلاق او حکم کړي دیو کافر گاونډي باندې الله به تاسو کوي دیو کافر گاونډي بار کې بم تپوس کوي دیو جن زمو شریعت مسله دا ده د زکات او د فرضي صدقات نه علاوه خیر خیرات په کافرم کې صبره کافرانو د الله د حبيب په پیټ نه خوراکونه کوي د ایز اخلاق نه ایس شوي متاثر شوي نو کافرم دې دا هم پتا حق دې دا خو مسلمان دې خاص کر چې ضعیف دې کمزور دې نو د دوی سره خصلو کول اکثر که تاسو خیالي نن زموږ په مساجدو کې مسافر امامان وي کمزور امامان وي طلبا وي په معاشره کې ګوندي دي بیا ترې خلق دي ځنې مسافر تاسو روسي پرد د قیامت بد دای د حقونو ګور الله تپوس کوي تا چې صبره وسته لکه تاسو په دې بيبي دی یوي کجوري ورکول شو دی یوی کجوری دا ورکولو وسوی دا چا با دا کجوری ورکولو وسوی حدیث کې راغلی د شاه د کجوري وسم نشته د لینې وسم نشته نو سم خبره په شا سره کولې شي کنه په دې سم خبره به جنت ملاوي فبه کلمه سم خبره او کله چې حضرت هزار برسه په طریقه خبره او کا ځلې اوقات کې مراد دي په طریقه چې سو خبره او کې عام ډېر لوی د سعادت خاوند دي یو ځل مون پاسپورت جوړولو حج ته پاره د یو کس مو سره د ساسي دي څه بد اخلاقی وکا مو خپکه نه سو خپل دي کې یو بل افسر راغې مو له شو قتل نذیر لاس نه ونی او خپل کمرې لري پوهه او موږ ناس و پناس تناس ته موږ غټول کارو نو موږ چې په هڅه کې کمزېږي به ابر علي مخه لا ولا دي ته خبره باندې ګوره د خو اخلاق او خیر خبره دا طریقې بعض شړې له کتا سره بد اخلاقیو کا په خلص نه وي خود زړه نه ازار نو چیرته تاسو سره معصوم نو ګلو نه پټې د عزت په اخلاق ما سره صحه کو هغه سره کومه رفات کیو نو را له مخه لا ولا که هر دې کیو را له مخه لا ولا نو خو اخلاق او کای خو اخلاق سره د ټول خلق زړه د دې دعا به تاسو سره شي د دې دعا او کبد اخلاق یو سره هزار کو او دې کن زلو بی عزت دې کو او دې شرمولو سوال نه پیدا کی چې هغه تعالی سوک بلکې هغه تعالی هزار کای او دا چې چاله دې تکلیف ورسول دتا څه ظالم جوړ شو هغه مظلوم شو دا یو مسله ده وای پټولو کې خطرناک خیری د مظلوم دي مظلوم چې کله جاری چې الله دې سړي خزما دا حیا وا هوستا د خزما بي عزتي وکا د مې مال قبضه کو د هوا لم د وټه کولم وای د مظلوم د آه او د الله په من کې فرض نشته وای کله چې دا مظلوم جاری نو رب کریم وای زما مظلوم بنده ته خو جاری زما د خپل عزت قسم دي سو کوئی الله و زما د پخپل زد قسمی لا ان سرنک ولو بعد حی زبر مدد کوم اگر کس وخت پس وی دیو جن د الله حبیب وصیتونه دا کړی چې ګوره شان هزار وانه ده معاذ رضی الله عنه نبی علیہ السلام یمن ته دی ګلو ادا د نبی علیہ السلام د عمر خیر نه هی سره د نبی علیہ السلام دا طریقو چې څوک به لېګل نو څو قدم وګور سره جلب کړو لکه موږ تاسو زمیل مصر رضو مل مصر تر دې کې پورې تلل تاسو نن طریقه دا مدینه منوره کې غزایونه دی الله دې موږ تاسو مدینه منوره ته بوزي وای دا الله حبیب په پیدل کسان کم زه رخصتول او چې کم بسوارو وي به کم زه معاذ رضی الله عنه رخصتول او ورته دا خبره وکړه ای معاذ کې دې شراده ما سره دې ملاقات وکړي او بیا چې مدینه اقرار دې ما له خبر سره پته نو او دې سخت جوړل د الله د حبیب په فکر ځکه صحابه او د ځان نه د بشو نه د مور پلار نگران شو کو جناب نبی کریم دې سند الله حبیب ورته کې دې چې راځي بیا ملاقات وکړي بیا به خبر سره دې حضرت ما سخت جوړل طول وصیتونه ورته ختم کله اخر کې ورته وای وای اتق دعوت المظلوم ګور کافر له لې چا دی لې وای اتق دعوت المظلوم زما صحابي د مظلوم د خیرو نه مګور ازار ساتي د الله او د مظلوم د خیرو په منځ کې پرده پرده نشته بعض دعاګان او خیرو کې څه پرده پرده وی د مظلوم د آه نه ګور دې نزان ساتي دا خبره په دې زرو لیکي چا سره ظلم نو کتاب او د پروتې او داغه په پیش مری وخ کې ساتي او مالک او عزوز کیف یدونی فاستجیب له من یسالنی فاعتیه او دې ځان دینه وت کمپل بچ کې دینه وت کمپل بچ د چان ازار وانه لید زنا نه تر دې چې خپل خزنه بوانه بعضی ولدا چې بد نصیب خپل خزانه ولا خیر یې کوي بازی دا سی بدنصیبه بد اخلاق اخفل بچیو لخیره کئی قسم دے بازی دا سی بدنصیبه دی او ذلی او سینگیر راقه زو سمجھ دا خبر او کم دا بی اختمی پا بدل ادره بچو نا تنگو سینگیر آزوائی در پا در ایزن چی پیشمنی را پاسم دے بچو لخیره کو وی ما پوری خان دی زما دا روٹای غم نکئی نو کله غره داسه بد نصیبای چې پسبینه ګیر پلار ورته پښمنی خیره کوي داسه حال مو جوړوي چې یو سړی تا ته خیرو کولو لسیش خیرو کولو تو دبرو تی او اغا پشمنی جاری تب اغم ناستی اغا فرض و پسیلات جد کرے او تا ته خیری و ازار کئی ندا اللہ حبیب خپل صحابی تا وی ادا مسئلہ دا وی دا مظلوم خیری رد کی گی نا اگر که کافر دا مظلوم خیری رد کی گی نا اگر که کافر تا سر خواه کی مثال مطور مانے گاوانڈی دے بکلی کی در سرائی دوسی کی سکو سی گی نو که کافر دے خدا اللہ مخلوق و بندہ خودے تالا خویدہ نیوی دا سر ظلم کا تالا خویوی دا سر خیگڑا و قدر سر دا سر اخلاق و ساتا چه دیم وی چه آو دا دا اسلام امس دل دے دا سمرا خلقو لگی دا اسلام لار کلاو شوی خدا اللہ دا حبیب بخو اخلاقو کلاو شوی بخو اخلاقو خلق مرد پس راغلی اللہ حبیب سکری معاف کری خلق تکلیف رسول تراغلی دا اللہ حبیب دا معافی اعلان کرے نو بخو اخلاقو معنی زمائی ذتمندو دین پیلاوی کوشش داو کئی کدا سی چرتا شویم دی زمو دا کمزوری دا وجنا نو موکشتا چال ریزار رسولی نن دی مافی ووارا او آینده دا پاردا کوشش پکار دی چه هیت چاہتا موتا سونو کو دا ضرر دا رسولو تکلیف دا رسولو سبب زمائی ذتمندو مونگو تاسو جوڑ نشو خاص کر ضعیفان او بی اثری خلق اے بازی سنے دا تیوی چی آغا دا خپل حق تا پوس کولیش ظلم ور سروشو خبر خبر اللہ نرا دا بازی سڑی پا مخ دا زمکا نخپل تا پوس کولیش او نیسوک تا پوس کولو والی نو دا آغا تا پوس کولو والا بیا خالق او مالک وی پس مکا چی سوک لیتا دا حق تا پوس کولیش دا آغا مسئلہ دبر خطرناک نرا زکا آغا دا خپل حق تا پوسو کو نو خبر برا ازمان تا و نخطا دیو جن علماء لیکلی دی وی پا لیکلی دی چه بشران بی یاد یو حاکم دی امیر دی دی حاکم مقصد ام دارے دی کلی دی بشرانو مقصد ام دارے چه دی کلی دی مظلومانو دی کنو دی یتیمانانو خیری برو دخی دا بادشام دی دی پارا دی چه دا ازار برا لرنش او دا خیدم که پکلی که نیکان مشران دی او یو زویر سر ظلم و شنارش مشران اگر ظالم لولوی ظلم که نو خبر برا لازر که بادشاہ او حاکم دا دن انصاف دی نو مظلوم لارو اگر دا مظلوم دا حق تپوسو اگر آه برا لازر اگر کل پکلی که سوک تپوسو والا نشتا پبل کی نشتا نو دا دا مظلوم خیری برا زی نو دا برا ندا سی تی سری را دی چو چو لوات پکی تو دبره نتی دا ظلمون او دا آه و دارون جبکی ند اللہ دا قحر او دا غضب چی سنی دبره نرد دا آغا چان دیر یر پکار چی دا آغا نسو دا پوس نشی کولے او نو پخبلا دا پوس کولے شی او نیس کولے شی بلسو کی دا پوس ازمو استازو خو بیادا عادت تی اللہ دی فازد کی چی آغا سری او آغا زنانونا خو کلیو نا جوڑے شی دا غی دا پوس کولو ورسو دی یو بیجینو بیا دا بل نمبر رازی بل بیجینو دا بل نمبر رازی دا چاچ پز مکا دا تپوس کولو والا نشت سوک نو دا آغا تپوس کولو والا سوک دے او دا چا معاملہ چی دا اللہ سرائی نو معاملہ زمائی زدمندو دیر خطرناک دا دا غی معاملہ بیاری رسی خطرناک دا لگا آقی علیہ السلام اللہ دا سی رالی گلی چی کفار و ظلم کولو ندا غی سوک تپوس کولا رنو اللہ جکل تپوس کرے تو سکالی کری لکا فروس نوح علیہ السلام جکل و جرد وی رب انی مغلوب فانتصر زما ربا تا پدیز مکد کمزور ہے زد زان تپوس نشم کولے دخپل ظلم بدلد ظالم نشم اغلتے اللہ تب انتقام کوائی بس دا خیری چی بر لاری نو الله اسمان ته حکم کوي باران کووره په باندې وینا زمکه له اوه اوپر اوه نو یو لوی طوفان دا چې طوفان چې د غرونو د پاسه ګرځي نو او الله وی جزاء الی من کان کفر دا می دا هغه چا انتقام غوستو چې چا ناشکری شوی و حضرت موسی علیه السلام الله ته وجړ وی زماره مفرور ته دی حکومت او لخر ورکړي نو داشت بندگان دی بیمان ناڑای نو دا اللہ قهر و غضب راوی او فیرون سرد لخکرون پا دریاب کی ارتاو کو دول دنیا ایتی سکا دول دنیا ایتی خلاس کا وغیر دیوزگار کا نو مونگو تاسو تا شریعت دا دی خبر حکم کئی چه مونگ دا ضعیفان و دا حق خیال و ساتو دا مونگو تاسو زمائی ذتمندو دیر خبول دین دے او دې کې د ضعیفان بلکې مراد د ضعیفان وي وې څوک د کونډو یتیمانو د لپاره باندې وي دا دې نه کړ الله دا راکې چې کافر سره جهاد کوي دومره اجر ورته پیدا وي دومره اجر ورته د باز خلکو کار دی ورته تاسو کې ممدا دي ماشاءالله خلل دې چې تب الله وسور کړي دا دې ایمان تقاضا دا چې ته په خپل محل کې وګورې چې څومره کونډي دی او بیا سي نو مثال بتو ساشل ذرا دیر ذرا لاکھ زکات وسی او دې کوي ځای وای نتو آیا ځان وروڼی کې جماعت الله او سره کړل زکات واسي ورکو نو زب دې کونته تم با عادت وزر روپي تنخوا وګزار تر به دې دا پلانې دې دې ځان زکات ورکو مشل دیر ذرا دیوسی باز غریب کې نو ورکو نا او یو وخت دای او سب داسې کار خلک شتا چیا غی باقاعده د تنخواه په شکل کې ورکړي دا څورده سمجدار خلک پښتا بعد نه شایعات نو نه شایې سره نه شي په څه دیو بچی خیر وړي نه اوسړې دې کې او الله رحمان دې وی وی دې نه شایې د په دې ورکم چې بچو له په سوال کې دې په ځان نه شوا دي وی اوس دا دې پو چې دې په دې ګوڼه چې نی وړوال او هغه بچو له ورسو دغه ځان کې کوزلې وخت په کور کې نشایې کې تا په دې ور کې اپه نشکای نو هغه له الله څخه پکې دا هغه کور ته روزانه وایي چې رد به دې غریبانه او ته یو ګورې وړو وړم او زما دې تدورا مثال په تور ته فراق کاک شه ور ساشل زر زکات دي زړه کې راول چې بس زب زر زر روپۍ دې دوه کونډو لور کو نو ټول کال دې وپاله یو ټول کال هي کتا په یو ځل شل زر روپۍ ورته نو په یو ځل په درته دعا او په پدې مرز به هېري او که هر بیا شیدې وي نو دعا کې دا څه طریقې سره دعا واده ځان پرې صاحب کوي لکه کال ضرورې سب کال دې تیر شي زکات ورکې او ته مخکې ورکول شي د باز غریبانو دا طریقې دا د باز مالدار خلکو ادا مړ کې رانه ولای دا ژوند کوي مخبرې چې تاسو پر دې باندې دا ودما په سر دی بوج دی قسم دې دا غریب او مسکین له چې څور کې دا ساره زړه دې دا دا غبره خو خوستا په لاس کې الله تقسیم کړ دې خبرې ته کوم سوچي کنه راځي څوک دې قسم دې کنه په ټول لپاره پلار راځي وکړه نا کنه الله دې او بندنه خو دې خبر چې پس خبره خوشاله شوي نو الله وی رزق واسطې بندګار له ورکو قران دې دې پیزو شپو کسان باندې د پنا سور کوم ته په جنت لورس ادي په لور کته وی چې بای زو کوستل شو دا مثلا شریعت چې کوم سره له شلو کسان لا خرچ ور کوي الله ملائکه لوی د دای دا خرچ په لور کوي کله وی زو کوستل شو الله ملائکه لوی د له جری کوم برخه ملاوي ته دا پور کوي قران کې د باغ یو واقعیا راغلی یو نیک سړی ناغتی با دا باغ میوی شو کلی پکری که بیلانو چیزی سباق بوری میوی شو کئی نو غریبانان بطول دلیو نو چی اغم مرشو تو دی بچوی زمو دا غریر ساده پلاس دی نو غطول میوی او باغونا پا غریبانانو ختم کری نو مشوره او کچی سبا باغ توخشوی میوی بشو کو او گوری غریب لپتو للی نو اللہ وی وان تولقو و امیت خافتون چې پلا رسل پټې پټې خبرې کولې ګور دای لا باغ لته دی خو مشورې کوي چې دا ځل به غریب له څه شي نه ورکو لشن ثور سیدل د شپې الله داسې عذاب را لېګل چې باغ سوزول یې ری پرو د دې یو کتل د شپې تیار و یو بل وی د کلار په خطا کړی دا په زموږ د باغ لار نه نه چې لږ راناوله کې د یو بل لوي لارا خو هغه د خو زمونږ د ناشکرې د وجه نه الله عذاب را دی کله پرې دا دیوي چې ساری بادشاه او مازیګر کې کیږي نو ګدای الله ورقول بان قادر دے او پاغستو مقادر دے نو الله رب العزت ته توجه وکار د غریبانو مسکینانو حقونه ورکول ادا نو ورکول چې بای دا دمر غریبانان خو زه پالم کته ته پالي نو بیا مړکای ته تاسو لو ته چې او کوټي او یو یتیم ته خوراک ورکې ته په من کو نه بیا مرشي کنه بل څو ول الله ولا بل جوړي شکر واسه چې دې د چادرې د ذریعہ د ابو سرته عمر کې راځي دنه مدرسه کې تقریبا د خپل ټولر مدد هم کړي او دا فرشم دی ناغه زمان لیکو نو ډېر خوش تاسو درانه مشران چې ململ یو ډېر لوی قدر عزت ورکړي لوی مشه غریبانو مسکینان الله والا ودا به په پېټه کې نور روټي به په وړولا نو بیا به ولې تاسو دې شکر ادا کو نو ځان ورته یو مسافر وي چې حدیث مو شکر وساره په پندلې نیولې یو هغه ما سره به احسان داده چې دار تاسو زما په کور کې لیکلو خو احسان مداو کو چې دل ترا نه دا وتا سو په ما کم په نګر زول څوک د پیښورې څوک د یوزې څوک د بل دې او رزق ممالک زما په درسته حال لیکلې نو هیګړه بداو په چندن تراله کتا څنګه راته یو مال ویلې وې چې دا د دې دا بور پسی کړځه نو ستا په پیند چې سو کریسته یو خورل خپل رزق یو خور دیو جن شکر وباځي چې ستا بلاغو کې یو کندې او د غریب دیو بیا سره د پالنې الله حال هدا یو مسله یاد نه راي خلق وې اقلار می ویلو سو کوئی زمو په کلی کې مشر ویلو مولانا دا خبره ده شاله د جناب نبی کریم علیه السلام وې کم سړې چې غریبانه او کندي یتیمانه او بیا ترې خلق پالي او دته الله د خیر خیرات وسور کړي دې بد ناکار مرګ نه الله ساتي دا چې مرګونه یې باده چې باغی ژوندۍ وي چې کاش چې زړه یې مرګ نه وای باز مرګونه داسې وي چې هغه په خلک ارمان کوي یاره مکرا نه خطا شو او زمونږ یو درد کې یو کس کې ناستو زمونږ یو ورور بھائی دی نو دې روزه کې چې بیمار شوه نو مال یې وژړل وی را مکرا نه خطا شو ما ولې دا وی روزه په خلون کې مرګ راغله دا به څومره عجیب مرګ وي قسم دې مرګ په سي جړل وی مکرا نه لاړ ځکه پرمزار کې چې څوک پر شو پاغه خبر عذاب نشتا د جهنم دروازې بند دي او د جنت کلاو دي نو څوک چې خیر خیرات کوي کونډې غریبانان یتیمانان پالي نو دا بناکار مرګ د داسې مرګ به الله ورکړي چې ژوند دی ورته څه کوي ژوند دی ورته پس کوي چې کاش داسې مرګ زماوي باندې مرګونه داسې وی نبی اسلام یو صحابي وفات هو او داسې په جنازه کې دعا وکړه هغه دعا صحابه ووریدا چې څومره ورپسې ولاړو هر چا وی کاش چې راز مړوي او الله حبیب دا دل چې کوم دعا غه شي دا خو ما نه کوي بعض مرګونه د پس خېدو او د زیری دوی دا بکیږي پس د الله د حبیب چې کوم سنت دی داغه په طریقه ورکی الہ العالمین دې موږ او تاسو ټول ته د نیکو اعمال توفیق را نصیب کړي بعض مرګونو سم سنې ته پوسټره خو هر دمان رسو کوي زما عادت دا دی چې زه وام چې په د شکر سوال جوابونه شي ځکه ځلې تپوس دا دی د چا بار کی کله د چا بار کی ډېر کم تپوسونه چې موږ د ځان بار کی کوو دیګه په خبره باندې نو دا تپوس دا به ان شاء الله موږ نه پس مال وکړي دا به زړه جواب درکم دعا وغواړي چې الله زموږ استادو خاتمه په ایمان یا الہ العالمین د غریبانو مسکینانو د کونډو یتیمانو زمون په زړه کې مینا او محبت واچي او موږ توسو توفیق راکې چې د داسې بیا سره او خلقو مدد او نصرت یا الہ العالمین موږ د ظلم نو ساتي زمون نه داسې کار معافلې چې د چا زړه او بدن ته تکلیف ورسیږي او موږ او د پراتیو غیرات خیره او اثار کوي موږ الله د انسانان څخه د حیوانات او د ازار نمو الله محفوظ وساته د عاجزی د فقیرای او د عبدیت د جوړ توفیق مونږ دراکه الله مونږ ته زموږ والدین او ته زموږ استادان او ته زموږ ټول مړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الہ العالمین مونږ کې بشمار آئے ګناه او نقصانات دي ناشکرای دي الله ته زموږ ناشکرای معاف کړي الله زمون گناهونه معاف کړي زمون د ناشکر او د گناهونو د وجنه کم عذابونه مون باندې نازل دي یا را روان دي یا الله مون توبه واسو د گناهونو نه د ناشکرونا مون د خپل قهر او د عذاب له ساتي الہ العالمین سمر بیماران دي د چا کورونو او اسپیتالونو کې ثورت شفای کاملا عاجل ور نصیب کې د چا دشمنی دی الله په دوستۍ بدلي کې رب کریم تعالی سوغلا سوغړی نتی خالی نه پرې دی زمون په دې زرونو کې د دې دنیا فنا او نیمګړتیا او زوال واچي او د قبر او د آخرت بقا واچي یا الله د سل فار چې موږ دې دنیا ترا دی غلیو الله هغه کارونو کې موږ استعمال کړو زمونږ ندا سکار والی چرا قبر زنکدن و خیرت مو پی جور شی ددا سے اعمال و اخلاق و نمو اللہ پخبل حفاظت کی اساتے چه زمونږ زنکدن و قبر و خیرت پی خرابی دعا و غاڑی پا دنیا کی چکمزے کی مسلمانان پا نرزان دی پریشان دی پا تکلیف دی یا اللہ تی مدد و نصرتو کی او دا پریشانی و تکلیفو نتے لرے کی الله زمونږ او د ټول امت کم دینی او دنیوي حاجتونه دي تا د خپل حبيب په جبه فرمایلی چې څوک لا څو غړی دی خالی نه پرېزم زمونږ د ټول دینی او دنیوي حاجتونه پوره کړي زمونږ د ټول پریشانۍ ختم کړي الله څو قرضداري د قرض نه اخلاص کړي الٰه العالمین سمر بی گناہ بندیوان دی د بند نه اخلاص کړي زمون په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي د هر امتی د مال جان او د حیا حفاظت وکي د دنیا او د آخرت د شرمندګو نه مو ساتي الله مون ټول ته د رزق حلال دروازې کلاو کې د هر قسم حرام نه مونږ محفوظ او ساتي دعا غواړي چې الله زمون د مدرسې او د ټول مدارس طلبا با عمل عالمان کی او د ټول سبقونو الله صحیح طریقې سره اصلاح کی د دې طلباء او د دین او د قران د پاره الله سینې کلاو کی او دا صحیح وارثان الله د خپل حبیب جوړ کی سبحان الله ان شاء الله موږ د طالبانو سبقونو شروع کوو نو ان شاء الله موږ چون کې بنا ته درسونه دی د بیزو بجونه ان شاء الله موږ ساری اول درس کوو بیا به د خپل طلباء کرام سبقونو وایو زموږ سبقونو اصل شروع دي کم بچی تاسو را دی هي برا دی هي او کله چا بچی وي نو پلو بولار خوشو کی خرابی دي د سکول نفس موږ نماز صحیح نفس د سکول د بچو د پاره دا د حفظ او د ناظری شوبې چلو نو خپل خپل بچی راولای تخفل مدرسو دو علماء و حافظان و سرمینم ساتی اللہ از امو استاس و دطول امت بجی عالمان و حافظان کی اللہ دلیل حق چی سمر حق شعبی دی تا دطول مدد و نصرت کی یہ عمر گری سے پریشانی دعا ورطا غوری چلے ختم کی او سحاجتو نے دی چلے ورطا پورا کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر محمد اللهم اهدنا قلوب المؤمنين واصلح لنا